13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 48 40 اور 8 48 صفحہ نمبر 48 چوتھی لائن جی. پارے نمبر 2 رکوع نمبر 12 سورۃ البقرہ آیت نمبر آغاز آیت نمبر 223 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز آیت نمبر 224 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عورة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت ایام کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی ساری باتیں جائز ہیں. البتہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم نہیں کیا جائے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہودیوں کا طریقہ جو تھا یہ تھا کہ ان دنوں میں وہ عورتوں کو بالکل علیحدہ کر دیتے تھے, نہ ان کا چہرہ دیکھتے تھے, نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے, نہ ان کے ہاتھ کی کوئی چیز استعمال کرتے تھے. اسی طرح دنیا کے اندر یہودیوں کی طرح مجوسیوں کا بھی یہی طریقہ کار اور ہندوؤں کا طریقہ کار بھی یہ. جب اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے ہاں افراد زیادتی کی کیفیت پہ جاتی تھی کہ وہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کرتے, اس حالت میں بھی میاں بیوی کا تعلق برقرار رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اعتدال کی راہ بتلا تھی کہ اٹھنے بیٹھنے میں رہن سہن میں تو کوئی پابندی نہیں, ان کا ہاتھ بھی پاک ہے. البتہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہر قسم کی بے تکلفی جائز ہے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آنا کس طرف ہے, کھیتی کی طرف. جب کھیتی کی طرف آنا ہے تو لہذا دیگر جو طریقہ کار ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ کھیتی کیا ہے کہ جس سے فصل پیدا ہوتی ہے, اور اولاد کو اللہ نے فصل کہا ہے, اور اس تعلق کو اور اس مقام کو اللہ نے کھیتی بیان فرمایا. تو تو فرمایا کہ صرف میاں بیوی کا تعلق لذت کے لیے نہ ہو، لذت تو حاصل ہونی ہی ہونی ہے، اس کے لیے آخرت کی نیت کیجیے، تو اس کے لیے جو شرعی آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی جائے کہ نیک اولاد پیدا ہو، اور یہ نیک اولاد تمہارے لیے کیا بنے گی؟ ایک یہ ہے کہ میں یہ طریقہ کار کیوں اختیار کر رہا ہوں، اگر یہ طریقہ کار اختیار نہیں کروں گا تو حرام کاری کے اندر مبتلا، حرام کاری سے بچنے کی نیت کر لیں۔ اب نیت کرنے کی وجہ سے وہ کام بھی جو کہ لذت کے لیے کیا ہے وہ بھی آخرت کا ذخیرہ بنے، اور پھر یہ کہ اس سے یہ خواہش ہو کہ اولاد نیک ہوگی، اور پھر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا ہے اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں کہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، اور یہ خوشخبری کیا سنائیں وہ آگے خوشخبری بیان نہیں فرمائی، جہاں خوشخبری کا بیان نہ ہو تو وہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ ان کے لیے اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے بارے میں اصلاح فرمائی، میں ولا تجعلوا اللہ، تو مت بناؤ اللہ کو عروتاً، نشانہ، رکاوٹ، لی ایمانی کم، ولا تجعلوا اللہ، تو مت بناؤ اللہ کو عروتاً، رکاوٹ یا نشانہ، لی ایمانی کم، اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے یمین، یمین یہ دائیں طرف کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی قسم کے بھی ہیں، کیونکہ جب کوئی آدمی قسم اٹھایا تھا تو دائیں ہاتھ استعمال کرتے، تو اس لیے یمین قسم کو کہا جاتا ہے، اور ایمان اس کی جمع ہے، ایک ہے ایمان ایک ہے ایمان۔ ایمان تو ماننے کو کہتے، اور ایمان یہ جمع ہے، اس قواعد ہے یمین، اور اس کے معنی قسموں کے، کہ اپنی قسموں کے لیے تم اللہ کے نام کو استعمال مت کرو، اس کام کے لیے ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، وتت تکو، اور تم بچتے رہو، وتصلحو، اور تم اصلاح کرو یا صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر ان کاموں کو اختیار نہ کرو، کیوں؟ کہ اللہ کی قسم کہ میں آئندہ صلح نہیں کروں گا، کہیں ثالثہ بن گئے، دو فریقوں کے درمیان فیصلہ آپ نے کرانا ہے تو ان کا رویہ ایسا ہوا کہ جو دل برداشتہ کر دیتا، جب دل برداشتہ کر دیتا آدمی کہتے ہیں بس میری توبہ، آئندہ میں نے کسی کے درمیان صلح نہیں کرا۔ اسی طریقے سے کسی گناہ سے بچنا ہے یا کوئی نیکی کرنی ہے کہ میں نے بس آئندہ یہ نیکی نہیں کروں گا، آئندہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، فرمایا کہ نہیں، دیکھو کہ نیکی سے رکنا، بد پرہیزی سے بچنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اس کے بارے میں اللہ کی قسم مت اٹھاؤ۔ اس لیے کہ اگر تم نے قسم اٹھا بھی لی ہے اور اس کے بعد احساس ہو گیا کہ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو فرمایا اس قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اور کفارہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرما دیا، وہ ہے 10 مسکینوں کا کھانا، یعنی 10 فطرانے ادا کرے، اور اگر 10 فطرانے ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو اس کا حل بھی بتا دیا کہ 3 روزے رکھ، تو اس سے تمہاری قسم کا کفارہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سمیع نہایت سننے والا ہے، اللہ نے تمہارے الفاظ بھی سنے، علیم نہایت جاننے والا ہے، کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ تم نے یہ قسم کس ارادے سے کھائی، اور اگر تم قسم کو توڑ رہے ہو تو اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ تم نافرمانی کی نیت سے نہیں توڑ رہے، اللہ کی بے ادبی کے لیے نہیں توڑ رہے، بلکہ اللہ کی عظمت کے لیے توڑ رہے، تو لہذا اس قسم کو جو توڑ رہے ہو اللہ کی عظمت کے لیے توڑ رہے ہو، اللہ اس بات کو جانتا ہے، اللہ اس پہ گرفت نہیں فرمائے گا، تو یہ بات آگے بیان فرما دی۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قسم 3 قسم کی، ایک قسم ہے جس کو یمین لاغو کہتے ہیں، فضول قسم، اور یہ فضول قسم اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ زبان پہ قسم کے الفاظ چڑھے ہوئے، کہ آدمی بول چال میں اس کو استعمال کرتا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی لاغو ہے، فضول ہے، کہ دل کا ارادہ نہیں ہے، بس ایسے زبان سے عادت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، خدا کی قسم، جو بعض لوگوں کے زبان پہ الفاظ چڑھے ہوئے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے کسی ماضی کی بات کی، اور یہ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے لیکن حقیقت میں سچ نہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے. کو مغالطہ ہوا اور اس نے اس کو سچ سمجھا جبکہ وہ بات سچ نہیں ہے، اور اس نے سمجھنے کی وجہ سے قسم کھا لی، یا بظاہر دیکھا ہے اور حقیقت میں جو دیکھنا ہے وہ حقیقت اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس قسم کو قسم لاغو کہتے ہیں، تو اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اور دوسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں. یمین غموس یہ ہے کہ ماضی پر قسم کھائی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے جان بوجھ کر. اور اس کو غموس کیوں کہا، اس کو لغو کیوں کہا؟ لغو اس لیے کہا کہ جس پہ گرفت نہیں ہے، بس فضول ہے، اس پہ گرفت نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں. دوسرا لفظ استعمال جو کیا گیا ہے وہ ہے غموس. غموس کے معنی ہوتے ہیں غوطہ دینا، کہ جھوٹی قسم کھائی ہے ماضی پہ، جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کی قسم اس نے ایسا کیا ہے، اسے نہیں کیا، تو یہ یمین غموس ہے. غموس کہتے ہیں غوطہ لگانے، غوطہ دینے کو، کہ اس پہ دنیا کے اندر کفارہ تو نہیں ہے لیکن آخرت میں جہنم کا غوطہ لگے گا، تو اس لیے جھوٹی قسم سے اجتناب ضروری ہے، یمین غموس سے اجتناب ضروری ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ اس میں توبہ کر لے اور جس کو نقصان پہنچے اس کے نقصان کی تلافی کی کوشش کرے. اور تیسری قسم ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یہ قسم وہ ہے جو مستقبل کے بارے میں کہ میں ایسا کروں گا اور اس کو نہیں کر سکا یا نہیں کیا، تو یہ قسم، یا اس نے قسم کھائی ہے کسی کام کی اور وہ کام بعد میں پتہ چلا مناسب نہیں ہے، تو لہذا قسم جو ہے غیر مناسب تھی تو قسم کو توڑ دے، تو اس کا اللہ نے کفارے کا طریقہ بیان فرما دیا. تو یہ تین قسم کی قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ. تو یمین منعقدہ جو ہے اس کو توڑیں گے تو اس کی وجہ سے کفارہ دینا پڑے گا. اب میں نے اللہ کی قسم کھائی، جب میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو میں یہ قسم کیوں توڑوں، یہ کام کیوں کروں؟ تو میں کہیں گے اگر دیکھ لو کہ وہ کام غیر مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اگر غیر مناسب نہیں ہے تو قسم توڑ دو، اس کا کفارے کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے. تو ہمارا یمین لغو پہ بھی گرفت نہیں ہے، اور کفارہ اگر قسم کا ادا کر دیا ہے اور قسم توڑ دی ہے تو اس پہ بھی گرفت نہیں ہوگی. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ تبارک و تعالی، لا یؤاخذکم، نہیں پکڑ کرتا، کہ اللہ نہیں پکڑتا کم تمہیں، لا یؤاخذکم، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ و اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم، تمہارے قسموں میں فضولیات پر، لغو پر، کہ اگر لغو قسم ہے کہ تم نے ماضی کی قسم کھائی، تم نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی طرف سے تم نے سچ بولا ہے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ تھا، اس پہ بھی اللہ گرفت نہیں فرمائے گا کیونکہ غیر ارادی، کہ اپنے طور پر جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ بات صحیح نہیں تھی، تب بھی اس پہ اللہ گرفت نہیں فرمائے گا. اور پھر یہ کہ عادت کی وجہ سے قسم کھائی ہے، ارادہ نہیں تھا، اللہ اس پہ بھی گرفت نہیں فرمائے گا. لیکن یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ لغو کا لفظ استعمال فرما کے اس بات کی طرف متوجہ فرما دیا کہ اللہ تو اس لیے گرفت نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے نزدیک یہ فضول بات ہے. جب اللہ کے نزدیک فضول بات ہے تو تم بھی اس کو فضول سمجھو، یہ عادت جو ہے اپنی چھوڑ دو، کہ قسم ہر وقت جو ہے زبان پہ قسم کے الفاظ کا ہونا، تو معلوم ہوا کہ یہ لغو کام ہے، اس سے اجتناب کرو، ایک اشارہ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے. ولاکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑ فرمائے گا تمہاری، بما، اس پر جو کسبت، کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، جو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے اور جھوٹ بولا ہے تو اس پہ گرفت ہوگی، اور جو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ قسم کھائی ہے آئندہ کے بارے میں، اور اگر وہ قسم غلط کام کی ہے تو اس پہ بھی تمہاری گرفت ہوگی، تو اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا تو اس سے توبہ کر لو. توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کی. تو اللہ بہت بخشنے والا ہے کہ اللہ بخشش فرما دے گا. حلیم نہایت برداشت والا ہے, فوراً گرفت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ بندے کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ بندہ موقع سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کر لے. یہ بتا کہ اب اللہ نے خاص قسم کا ذکر فرمایا ہے جس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا جو ہے اس قسم کو کہتے ہیں کہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. فمال الذین, ان لوگوں کے لیے جو یؤلون, ایلا کرتے ہیں, من نسائہم, اپنی عورتوں سے, کہ اپنی عورتوں سے کرتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہاں اللہ نے نساء کا لفظ استعمال فرمایا, کس کے لیے فرمایا؟ بیویوں کے لیے فرمایا. قرآن مجید میں یہ بات آگے آئے گی کہ جس وقت یمن کے نجران کے عیسائی نبی اسلام سے مناظرے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کیا نبی علیہ السلام یہ دلائل سے تو نہیں مان رہے آپ ان کو مباہلا کی دعوت ہے؟ کیا وہ ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں کہ جو غلطی پر ہے وہ ہلاک ہو جائے؟ اس کو مباہلا کہتے ہیں. ارے فرما دیں آپ کہ ہم آتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بیٹے لاتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. ہم اپنی منیسا انا, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, منیسا کم, تم اپنی عورتیں لاؤ. وہ انفسنا, اور ہم خود بھی آتے ہیں, وہ انفسا کم, تم بھی آؤ. پھر اس کے بعد مباہلا کرتے ہیں. اب یہاں جو بات قابل توجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلے کے لیے تشریف لے چلے, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دو ساتھ تھے, یہ بیٹے ہو گئے. نسانا عورتوں کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں, اور انفس میں نبی علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ تھے. تو یہاں جو بنیادی بات ذہن نشین فرمانے کی ہے, یہاں اللہ نے نساء کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں دیکھیں, یہاں بھی نساء کا لفظ, تو نساء سے مراد بیٹیاں نہیں ہوتی, نساء سے مراد بیویاں ہوتی. لہذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, بقول آپ کے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بیٹے لاؤ, ہم بھی بیٹے لاتے ہیں. اب نہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے شمار ہو گئے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے خود ان کو اپنے بیٹے کہا, اور حضرت کی نسل بھی ان سے چلی. لیکن ابنا جمع ہے, اور عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے, اور یہ کتنے؟ دو. عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تو عورت کوئی ہے حضرت کی بیویوں میں سے؟ کتنی ساتھ تھی؟ بقول تمہارے کوئی ساتھ نہیں تھی. بیٹی ہے, بیٹی نساء میں تو شامل نہیں. انفسنا, کہ خود آتے ہیں ہم, تم بھی آؤ. اور انفس بھی جمع ہے, کم از کم تین ہوں, ایک نبی علیہ السلام, ایک علی رضی اللہ عنہ, یہاں دو ہیں. تو لہذا نعوذ باللہ من ذالک, اگر اس واقعہ کو مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام چلے اور حضرت کے ساتھ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ تھے, کہ حسین کو حضرت نے اٹھایا ہوا تھا, حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھیں, اور ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ تھے, اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا, اگر اس بات کو مان لیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک, سارا جو مباہلے کی دعوت ہے تو ان کو موقع دے رہے ہیں مخالفین کو کہ وہ کہہ دیں کہ حضرت آپ مباہلہ ہار چکے ہیں, مباہلے سے پہلے ہی مباہلہ ہار چکے ہیں. آپ نے کہا ہم بیٹے لاتے ہیں, اور بیٹے تین, ابنا تین بیٹے ہونے چاہیے, یہ دو ہیں. نساءنا, کیا آپ نے خود کہا کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, ایک عورت بھی آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں, پہلے اپنی بیویوں کو جا کے تو اپنی نبوت تسلیم کرائیں, پھر آپ ہمارے ساتھ آ کے مناظرہ کریں, اور خود آئیں, اور تین آپ نہیں ہونے چاہیے, آپ دو ہیں, تو لہذا پہلے آدمی تو پورے کرو, پھر آ کے ہمارے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک, مباہلے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکست ہو گئی. تو کیا ممکنات میں سے ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں, اس لیے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ بات آگے آئے گی, وہاں انشاءاللہ تفصیل ہوگی. تو یہاں میں یہ بات متوجہ جو کر رہا ہوں کہ یہاں علاق ان لوگوں کے لیے جو علاق کرتے ہیں من نسائہم, اپنی عورتوں سے, تو یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں. کہ علاج جو ہے وہ بیوی سے کیا جاتا ہے, بیٹی سے نہیں ہوتا. تربص اربعۃ اشہر, انتظار میں رکھنا ہے چار مہینے. کہ یہ علاج کیا ہے, یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی. علاج یہ تھا کہ وہ کہہ دیتے تھے, قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے. اب یہ علاج عمومی طور پہ چار مہینے کا ہوتا تھا. اب اس کی جو چند صورتیں, ایک صورت یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, کبھی بھی نہیں جاؤں گا, ایک صورت یہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ میں چار مہینے کے لیے نہیں جاؤں گا. ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دو مہینے کے لیے یا تین مہینے کے لیے نہیں جاؤں گا. اب یہ مختلف صورت ہے. اب ان مختلف صورتوں کے احکام جو ہیں وہ مختلف ہیں. فرمایا کہ یہ علاج جو ہے یہ چار مہینے کا ہوگا. اگر اس نے کہا کہ میں چار مہینے نہیں جاؤں گا تو ابھی چار مہینے کا ہے, اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا تو ابھی چار مہینے اگر وہ نہیں گیا بیوی کے پاس تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کم مدت کے لیے کہا کہ دو مہینے نہیں جاؤں گا, تین مہینے نہیں جاؤں گا. اب یہ دو مہینے تین مہینے کے اندر اگر جائے گا تو کفارہ ادا کرے گا. اگر دو مہینے تین مہینے کے اندر نہیں جائے گا, چار مہینے سے کم کی اس نے قسم کھائی ہے, تو جیسے ہی یہ مدت ختم ہوگی یہ قسم خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر اس سے پہلے قسم توڑے گا تو کفارہ ادا کرے گا. اگر اس کے بعد توڑے گا, اگر قسم نہیں توڑے گا, وقت گزر گیا چار مہینے سے کم کا ہے, تو اب کفارہ بھی نہیں ہے اور پابندی بھی نہیں ہے, طلاق بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر چار مہینے کی قسم ہے یا چار مہینے سے زیادہ کی قسم ہے, پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ جیسے ہی چار مہینے ہو گئے, اگر چار مہینے سے پہلے اس نے قسم توڑ دی تو کفارہ دے گا, اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو اب وہ بیوی خود بخود جو ہے اس سے علیحدہ ہو گئی, بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ طلاق جو ہے رجوع والی طلاق ہے, کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد جو ہے رجوع کیا جا سکتا ہے, نکاح دوبارہ ہوگا. تو نکاح دوبارہ اس شور سے ہو سکتا ہے, لیکن جب تین طلاقیں ہوں تو یہاں تین طلاقیں نہیں ہوں گی, یہاں ایک طلاق واقع ہوگی. تین طلاق کا مسئلہ علیحدہ ہے جو آگے آ رہا ہے. تو اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا. اگر اس مدت کے اندر, چار مہینے کے اندر اگر اس نے اپنی قسم توڑ دی, پھر کفارہ ادا کرے گا, اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو اب دوبارہ نکاح ہوگا, طلاق واقع ہو گئی, اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا. فمہ فعین فا او پس اگر وہ پلٹ آئے کہ اپنی قسم سے واپس آ گئے, فعین اللہ پر یقیناً اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم پہ بھی معاف فرما دے گا, رحیم نہایت رحم والا ہے. فرمایا وعین اعظم الطلاق کا, اگر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا طلاق کا, عزم پکے ارادے کو کہنے, وعین اعظم الطلاق کا اگر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا طلاق کا, فعین اللہ پر یقین اللہ تعالیٰ سمیع نہایت سننے والا ہے, علیم نہایت جاننے والا ہے. نیتیں بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہ قسم کے الفاظ بھی اللہ نے سنے. اب یہ ہو گیا. اب آگے طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کے لیے عدت کیا ہے. والمطلقات, طلاق دی ہوئی عورتیں, یا تربصن, انتظار میں رکھیں, بانفسہن, اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء, تین دفعہ کے ایام. قروء یہ ایام کو کہتے ہیں, یہ جمع ہے. تو تین دفعہ کے ایام تک وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں, یعنی ان کی عدت ہے تین دفعہ کے ایام. اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائی جائے کہ مختلف صورتیں, ایک عورت کو طلاق دیے ہے, اس نے شوہر نے طلاق دی ہے, وہ حمل کے ساتھ ہیں. اب یہاں उस वक्त तक उसकी इज्जत होगी जब तक बच्चा नहीं पैदा होता। अगर एक दिन के बाद पैदा हो गया तो इज्जत खत्म हो, और अगर 8 महीने के बाद पैदा हुआ है, 9 महीने के बाद पैदा हुआ है, तो इज्जत 8 महीने 9 महीने चलेगी। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उस वक्त तक इज्जत की कैफियत होगी। एक औरत है, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, उसको तलाक दिए, अब उसके लिए कोई इज्जत नहीं, जिसकी रुखसती नहीं है उसके लिए कोई इज्जत नहीं, उसी वक्त दूसरी जगह भी निकाह हो सकता है, इससे भी निकाह हो सकता है। तीसरी सूरत यह कि औरत उम्र के उस दर्जे में दाखिल हो गई, बूढ़ी हो चुकी है, कि उसकी अय्याम की कैफियत खत्म हो गई है, या अय्याम वाली नहीं है, चाहे अभी अय्याम शुरू नहीं हुए, ऐसी औरत को अगर तलाक दी जाएगी तो उसके लिए मुद्दत 3 महीने। अगर अय्याम वाली औरत है तो उसके लिए 3 दफ़ा के अय्याम हैं, चाहे जितना वक्त लगे, और अगर अय्याम वाली औरत नहीं है तो उसके लिए 3 महीने पूरे किए जाएंगे, इस्लामी 3 महीने पूरे होंगे, और उसके बाद जो है उसकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों का जिक्र फरमाया कि जो अय्याम वाली औरतें हैं, बाकी जो औरतें हैं उनका हुक्म कुरान मजीद ने दूसरी जगह बयान फरमाया, फरमाया कि वो औरतें जिनको तलाक दी गई है अपने आप को इंतज़ार में रखें 3 दफ़ा के अय्याम, वला यहिल्लु और नहीं हलाल लहुन्ना उनके लिए, अय्यक्तुमना कि वो छुपाएँ, मा उस चीज़ को जिसे खलक अल्लाह पैदा किया अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, के रहमों के अंदर 2 चीज़ है यहाँ, कि अय्याम को भी ना छुपाएँ, कि गलत बयानी करें ये भी ना करें, कि जल्दी जान छूट जाए, काज मुझे अय्याम आ गए अभी नहीं आए, और फिर यह है कि अय्याम ख़त्म हो गए तो उसने जानबूझ के झूठ बोला कि नहीं ख़त्म हुए, या झूठ बोला कि ख़त्म नहीं हुए थे ख़त्म हो गए, या पेट के अंदर बच्चा है और उसने जाहिर नहीं किया कि अंदर बच्चा है, तो मैं कह ऐसा ना करो, जो हकीकत है उसको बयान करो। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि यह किन औरतों को ऐसा करना चाहिए, फरमाया कि इनकुन्ना अगर वो हैं, युमिन्ना बिल्लाही ईमान रखती हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर आखिरी दिन पर, आखिरत पर, अगर आखिरत पर ईमान है अल्लाह पर ईमान है तो गलत बयानी मत कर, सही सूरत हाल बता दो कि मैं अय्याम शुरू हो चुके हैं या मेरे रहम के अंदर बच्चा है, इस हकीकत को वाज़ह कर दिया जाए। फरमाया कि बऊलतहुन और उनके जो शौहर हैं, बऊलतन ये जमा है और इसका वायद है बालुन, बाल शौहर को कहते हैं, बऊलतहुन और उनके जो शौहर हैं, अहक को ज़्यादा हक रखने वाले हैं, बिरद्दी हिन्ना उनको लुटाने का, फी ज़ालिका इसमें, कि अगर तलाक दी है और अभी इद्दत बाकी है तो शोहर को हक हासिल है कि बीवी से रुजू कर ले, बीवी रोक नहीं सकती उसको, बीवी नहीं चाहती, तंग है उस शोहर से, लेकिन अभी इज्जत पूरी नहीं हुई तो शोहर को हक हासिल है कि उससे रुजू कर ले। इन अरवादू अगर उन्होंने इरादा किया इस्लाहन खैर का, भलाई का, इस्लाह का, यहाँ अल्लाह ने शर्त लगा दी कि शोहर को चाहिए कि रुजू कर ले, लेकिन कब, जब उसकी नीयत सही हो, परेशान करना ना हो कि मैं इसलिए इसे रुजू कर लूँ कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे, पर मैं ये जुर्म नहीं, हाँ इसलाह और खैरखाही की नीयत से कि मैंने इसके साथ सही रवैया इख्तियार करना है और इस नीयत के साथ उसके साथ रुजू कर ले, तो रुजू इद्दत के दौरान रुजू करेगा तो निकाह की ज़रूरत नहीं, और अगर इद्दत के बाद रुजू करेगा तो फिर निकाह, फिर औरत की मर्ज़ी है कि निकाह वो करे या ना करे, लेकिन अगर इद्दत अभी पूरी नहीं हुई तो उस दरमियान रुजू करना ये शोहर को हक हासिल है। और यहाँ अल्लाह ने हक़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि ज़्यादा हक रखता है, इसलिए शोहर की बात को माना जाएगा, रुकावट नहीं बनी। और रुजू के लिए क्या है, रुजू के लिए यही है कि कह दे कि मैंने जो तलाक दी है मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ, मैं वापस लेता हूँ, ये रुजू है। या बीवी को जाके हाथ लगा ले, ये रुजू है, या किसी के सामने उसका इजहार कर दे कि मैं अपनी तलाक वापस ले ली, तो ये रुजू है। तो रुजू की ये सारी सूरतें जो हैं वो शरीर सूरतें हैं, और इनमें से कोई सूरत भी इख्तियार की जा सकती है। मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर कायम हो जाए तो भी रुजू है, उसको अपने घर के अंदर ले आया है तो ये भी रुजू है। तो ये रुजू की मुख्तलिफ सूरतें, वाले हुन्ना और फरमाया उनके लिए मिसल्लज़ी बराबर है उसके जो अलैहिन्ना उन पर है। फरमाया कि औरतों के हुकूक भी ऐसे हैं जैसे मर्दों के हुकूक हैं, अलैहिन्ना के उन औरतों पर जो हुकूक हैं मर्दों के, इसी तरह मर्दों पर भी औरतों के हुकूक हैं। कि ये नहीं है कि यक तरफा हुकूक हैं कि मर्दों के हुकूक हों औरतों के हुकूक ना हों। फरमाया कि औरतों के भी हुकूक हैं, जिस तरह मर्दों के हुकूक हैं इसी तरह से औरतों के भी हुकूक हैं। वाला हुन्ना और उनके लिए औरतों के लिए मिसल्लज़ी बराबर है उसके जो अलैहिन्ना उन पर हैं, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। अब औरतों के भी हुकूक हैं मर्दों के भी हुकूक हैं। यहाँ अल्लाह ने हुकूक का जिक्र फरमाया, फराइज का जिक्र नहीं फरमाया। भैया एक बुनियादी मसला है जिसको ज़हन नहीं फरमाया कि मर्दों के हुकूक हैं किस पर, औरतों पर, तो औरतों के लिए क्या होंगे, फराइज होंगे। औरतों के हुकूक हैं मर्दों पर, वो मर्दों के लिए क्या होंगे, फराइज होंगे। कि औरत का हक है मर्द पर, तो मर्द के लिए उस हक को अदा करना फ़र्ज है। मर्द का हक है औरत पर, औरत के लिए उस हक को अदा करना फ़र्ज है। तो एक पर वो फराइज होंगे, दूसरे पर हुकूक होंगे। फरमाया अगर हर आदमी अपने फराइज अदा करने की जिम्मेदारी ले ले कि मैंने अपना फ़र्ज अदा करना है, क्या किसी का हक रह जाएगा, नहीं। जब मर्द ये अहद कर ले कि मैंने बीवी के हुकूक अदा करने हैं, तो बीवी के बारे में जो इसके फराइज हैं वो सारे के सारे अदा हो जाएंगे। अगर औरत इस बात का अहद कर ले कि मैंने शोहर के हुकूक अदा करने हैं, यानी अपने फराइज अदा करूँगी, तो शोहर के हुकूक अदा होंगे, तो क्या शोहर का कोई हक बाकी रह जाएगा, नहीं। तो यहाँ अल्लाह ने वाला हुन्ना मिसल्लज़ी अलैहिन्ना, तो आला का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल फरमाया जिससे मानी मालूम हुए कि एक के हुकूक दूसरे के फ़राइज। तो मर्द के हुकूक औरत के फ़राइज और औरतों के हुकूक मर्द के फ़राइज। तो लिहाजा जब हर आदमी अपना फ़र्ज अदा करेगा तो किसी का हक बाकी नहीं रहेगा। अब औरतों के हुकूक क्या हैं और औरतों के फ़राइज क्या हैं, मर्दों के हुकूक क्या हैं और मर्दों के फ़राइज क्या हैं। सबसे पहली बात कि मर्द का हक है कि बीवी उसकी इताअत करे, उसके हुक्म की तामील करे, मगर ऐसा हुक्म जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अल्लाह की नाफरमानी हो तो फिर हुक्म नहीं माने जाए। तो औरत की जिम्मेदारी शोहर की इताअत, और मर्द की जिम्मेदारी है कि औरतों की ज़रूरियात को पूरा करना, रिज़ा, लिबास, रिहाइश, ये शोहर की ज़िम्मेदारी है कि औरत की ये चीज़ें पूरी करें, और औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी खिदमत करे, उसकी इताअत करे, और उसके बच्चों की और उसके माल की हिफाजत करे, कि इस्मत और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारे, कहीं और उसका रुझान नहीं होना चाहिए। तो ये औरत की ज़िम्मेदारी है कि औरत की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो कमाने के लिए जाए, ड्यूटी करे, और मर्द साहब निखट्टू बन के चौधरी बन के घर बैठे हुए हों, कि नहीं ये कमाएगी मैं खाऊंगा, पेट मेचे से लाएगी मैं खाऊंगा, नहीं। बल्कि ये अखराजात की ज़िम्मेदारी किसकी है, ये शोहर की ज़िम्मेदारी, ये शोहर ने इस ज़िम्मेदारी को अदा करना है, और औरत ने घर को आबाद रखना है, शोहर की और औलाद की उसने खिदमत करनी है और उनके लिए काम करना है। तो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको अदा करना है। तो शोहर अपनी ज़िम्मेदारियों को सामने रखे और उनको अदा करे, औरत अपनी ज़िम्मेदारियों को सामने रखकर अदा करे, तो एक दूसरे के हुकूक खुद ब खुद अदा हो जाएंगे। फरमाए वाली रिजाली और मर्दों के लिए अलैहिन्ना उन पर दरजतुन फौकियत है, कि मर्द को फौकियत हासिल है। और यहाँ यह बात कि फौकियत क्या हासिल है मर्द को, कि मर्द को फौकियत हासिल है कि तलाक देने का इख्तियार शोहर को है, औरत को ये इख्तियार नहीं। शोहर को हाकिम की हैसियत हासिल है और औरत महकूम होगी उसकी। तो फरमाया कि مرد کو فوقیت حاصل ہے اور اس فوقیت کا خیال رکھنا چاہیے. اور مرد کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ قوام ہیں عورتوں پر. اور قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں اس کو جو خود مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی مضبوط بنیاد پہ کھڑا کر دے. مضبوط بنیاد کون سی ہے؟ وہ ہے دین اسلام. کہ مرد حقیقت میں وہ ہے جو خود دین پر پختہ ہو اور اپنی بیوی کو بھی دین پہ پختہ کر دے، یہ حقیقت میں مرد ہے. اور جو دین پہ خود پختہ نہیں اور اپنی بیوی کو بھی پختہ نہیں کر سکتا، تو یہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بیان فرمائے کہ مرد وہ ہے جو قوام ہو، اور مرد وہ ہے کہ جو اخراجات کی ذمہ داری ادا کرے. مہر عورت پہ نہیں، مہر مرد پر ہے. یہ تو ہم نے ہندو رسم کے مطابق جہیز کو اختیار کیا ہے، جہیز نام کی کوئی چیز نہیں شریعت کے اندر. تو لہذا مرد کی ذمہ داری ہے کہ مہر بھی ادا کرے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اخراجات بھی برداشت کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو گھر سمجھے اور شوہر کی خدمت کرے اور اولاد کی صحیح تربیت کرے. تو فرمایا کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے. جو اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ روزانہ ہی طلاقیں ہو جاتی. کہ عورت مزاج کے لحاظ سے جذبات والی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کی نصیحت فرمائی کہ اس کا معاملہ پسلی کی ہڈی کے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو یہ ٹوٹ جائے گی. لہذا اس پسلی کے ساتھ رویہ جو اختیار کرنا ہے وہ حکمت عملی کا اختیار کرنا ہے. تو لہذا اس کو سیدھا بھی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، اور سیدھا کرو گی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو اس لیے حکمت عملی کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ سختی اور تشدد بھی نہیں اور ایسی نرمی بھی نہیں سر جھکا دیا اور جیسے وہ کرتی رہے اس سے روکنا نہیں، یعنی اعتدال کی کیفیت اختیار کرنی اور حکمت عملی کے ساتھ اس کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالی عزیز نہایت زبردست ہے، جو حکم دے اس کو اختیار حاصل ہے. کسی کے لیے نہیں کہ اعتراض کرے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا عورت کو نہیں دیا. یعنی عزیز نہایت زبردست ہے، جو حکم دے اس کو حق حاصل ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے حکم کو تسلیم کرو، قبول کرو. آگے فرمایا حکیم، یہ سمجھانے کے لیے بات فرما دی، نہایت حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. اسی میں تمہارا فائدہ ہے. تو لہذا ایک تو فائدہ ہے یا نقصان ہے کہ اللہ کو حق حاصل ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل لازم ہے. لیکن یہ پھر آگے بات سمجھا دی کہ حکیم نہایت حکمت والا بھی ہے کہ اللہ کے بندو، کہ اللہ نے جو حکم تمہیں دیا ہے ان میں کوئی حکم تمہاری مصلحت کے خلاف نہیں، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. تو لہٰذا ہم اس لحاظ سے نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اس لیے کہ رب ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کو حق حاصل ہے جو حکم دے وہ دے سکتا ہے، میری ذمہ داری ہے میں اس حکم کی تعمیل کروں. تو لہٰذا یہ بات اب آگے آ رہی ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو انتظار میں مت رکھو. اگر ان کو نبھانا ہے، اگر ان کو گھر میں لانا ہے تو آسان طریقے سے لاؤ، ان کی ذمہ داری پوری کرو، اور اگر نہیں لانا تو پھر ان کو فارغ کر دو اور یوں لٹکا کے مت رکھو. یہ بات یہاں اشارتاً فرما دی، اگلی آیت میں اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی. تو ایک ایک لمحہ جو تاخیر ہوگا یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ اگر میں نے کسی کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر آباد کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر آباد نہیں کر سکتا تو اس کو علیحدہ کر دیا جائے آسانی کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ. تو یہ لازم ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شریعت پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وصحابه اجمعين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت اقدامهم، انك انت على كل شيء قدير.